plus plus. Cena po rabacie to 959 zł 20 groszy. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 12 października, jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Będzie Marsz Równości w Lublinie. Sąd apelacyjny uchylił decyzję Sądu Okręgowego. Za usiłowanie wyłudzenia ponad 340 milionów złotych VAT-u zatrzymano i aresztowano 5 osób. Spotkanie prezydentów Rosji i Stanów Zjednoczonych jest możliwe 11 listopada w Paryżu. Sąd apelacyjny w Lublinie uchylił zakaz organizacji Marszu Równości i kontrmanifestacji. Decyzję prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka o zakazie manifestacji zaskarżyli ich organizatorzy. Od tej decyzji nie ma kasacji. Zakaz organizacji obu zgromadzeń ze względów bezpieczeństwa wydał we wtorek Krzysztof Żuk. Powołał się na przepisy ustawy Prawo o zgromadzeniach, które umożliwia wydanie zakazu, gdy zgromadzenie może zagrażać życiu i zdrowiu ludzi. W wydanej na prośbę prezydenta Lublina opinii policja potwierdziła, że istnieje prawdopodobieństwo spotkania się w sobotę grup o przeciwstawnych poglądach, co może prowadzić do konfliktu i zagrożenia dla mieszkańców. Za usiłowanie wyłudzenia ponad 340 milionów złotych VAT-u zatrzymano i aresztowano 5 osób. Funkcjonariuszom CBŚP i Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku udało się udaremnić wypłatę tych pieniędzy, mówi komisarz Iwona Jurkiewicz. Z badań śledczych wynika, że zorganizowana grupa przestępcza o charakterze międzynarodowym działała w latach 2015-2016. Jej członkowie zajmowali się obrotem drobnych artykułów spożywczo-przemysłowych, m.in. maszynkami do golenia kawą, bateriami czy słodyczami. Pracownicy firmy wystawiali poświadczające nieprawne i nierzetelne faktury VAT oraz dokumentowali fikcyjny zakres usług. Podmioty gospodarcze, które brały udział w przestępczym procederze, działały na terenie województwa mazowieckiego, śląskiego, a także Czech i na Słowacji, a to nie ostatnie zatrzymania w tej sprawie. Spotkanie prezydentów Rosji i Stanów Zjednoczonych jest możliwe 11 listopada w Paryżu, jeśli obaj liderzy będą tam na obchodach setnej rocznicy zakończenia I wojny światowej. Taki głos płynie z Kremla. W ostatnich dniach media w Finlandii podały, że Putin i Trump mogliby spotkać się w tym kraju w pierwszej połowie przyszłego roku. Kreml oświadczył, że obecnie nie ma takich planów. W lipcu w Helsinkach odbył się pierwszy szczyt z udziałem Putina i Trumpa. Za godzinę przed resortem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie rozpocznie się pikieta Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej. Skarżą się przede wszystkim na zbyt niskie zarobki. Adrian Zandberg z partii Razem mówił w Trójce, że jednym z postulatów przed wyborami samorządowymi jego formacji jest podwyższenie płacy pracownikom socjalnym. Jak dodał, sprawy socjalne nie są jedynie tematem w kampanii przed wyborami parlamentarnymi, ale właśnie przed samorządowymi. Podkreślił na naszej antenie, że samorząd ma w tej sprawie olbrzymie pole do popisu. Po pierwsze, może wprowadzić zasadę godnej płacy, to chcemy zrobić. Po drugie, zero śmieciówek i zero fałszywego outsourcingu, wypychania ludzi z normalnego zatrudnienia, żeby potem prywatne firmy zatrudniły ich na śmieciówkach. To są dwie rzeczy oczywiste, które samorządy powinny zrobić tu i teraz. Przedstawiciele ministerstwa uważają, że adresatem żądań powinny być samorządy, które dostają pieniądze od rządu. Wiceminister Bartosz Marczuk poinformował, że tylko na obsługę programu Rodzina 500+ wydaje się ponad 300 milionów złotych rocznie. Druga odsłona konkursu radiowej Trójki Start na granie. To pionierski na polskim rynku konkurs z przesłuchaniami na żywo. Nagrodą jest wypromowanie kontraktu, sesja nagraniowa i wydanie płyty przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. Wieczorem na antenie Trójki zaprezentują się m.in. The Bimbers, Dari Dari i Sacramento Pinto. Uczestnicy programu w czasie przesłuchań byli zaskoczeni sposobem ich prowadzenia. Nie wiedziałem, że impreza organizowana jest aż z takim rozmachem. Naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem. Cały sztab ludzi, bardzo profesjonalnie, próby dźwięków i ekipy, które bardzo zawodowo podchodzą do tematu, naprawdę czuję się tu bardzo dobrze. Daje to możliwość właśnie zobaczenia takim osobom na początku drogi jak my, jak wygląda to faktycznie, gdzieś tam sobie mogliśmy to wcześniej tylko wyobrażać. Usłyszeliśmy o tym w Trójce i stwierdziliśmy, że chcielibyśmy się zgłosić. Emisja drugiego odcinka programu w Trójce o 22.05 oraz na portalu polskieradio.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słonecznie i bez deszczu, tak jest w całej Polsce, tylko w Sudetach wieje silniejszy wiatr od 18 stopni na Podlasiu do 20 w centrum i 24 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz z okazji 20 lat MediaMarkt 20 nowych sklepów, a w nich

No i nieśmiało zapytam, czy głosują dziś, bo przypomnę, że na głosowanie jeszcze 33 minuty na dzisiejszą listę. Nic się nie zmienia. Proszę zagłosować na 10 utworów, potem push the button i wysłać to do radia. Po 19 Marek Niedźwiecki przedstawi wyniki dzisiejszego głosowania, a my posłuchamy wszystkich naszych ulubionych utworów. Wspomnienia ze stycznia 2005 roku, jeszcze zespół Pijama Porno. Za drzewem nieraz tych gwiazd spadających, pijanych gwiazd na stos, nocą gdy będę umierał. Szeptem na ucho powiem, że ja się tego wyrzekam. Ciebie na śmierci zakrętach. Jeszcze raz to tylko tobie powiem. Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości. Nikt tak pięknie nie mówił, ty. Tak, a to była ładna piosenka. Ciągle jest, bo ciągle możemy sobie jej słuchać. Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości. Pijama porno. 1200 notowanie listy przebojów programu 3 ze stycznia 2005 roku. Dzisiaj wspominamy i ciągle czekamy jeszcze przez 28 minut na Państwa głosy na dzisiejszą listę. To do tego ładnego utworu dołożymy jeszcze jeden ładny. Sleeps with Butterflies, Tori Amos. Wtedy w 2005 roku absolutnego kręćka, jeśli chodzi o tę piosenkę. Sleeps with Butterflies to była Tori Amos i po latach piosenka ciągle brzmi pięknie. Chyba jeszcze jedno wspomnienie teraz i chyba pan Lech tego nie planował, a to był wielki przebój. Lech Janerka. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy jazz. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz, a rower jest wielce okej, okay, nowy. Yeah.

Na dodatek w duecie z Rayem Charlesem. I pomyślałem, że nie możemy tego nie posłuchać. Co tu mówić? Here we go again. Cudnie. W takich okolicznościach przyrody jak dziś, właściwie całą godzinę muzyczną programu można by stworzyć tylko i wyłącznie z płyt Raya i Nory. Ray Charles, Nora Jones, Here we go again w 1200 notowaniu ze stycznia 2005 roku. I z tego notowania do wspomnień wybieram jeszcze raz 2-3. Na miarę daremną, nadaremno. Niewiara to także przyjemność. Dostąpisz, choćbyś wątpił i błądził, osądzisz, choć nie ty tutaj sądzisz, zwątpisz w przenajświętsze zaklęcia, zabłądzisz, ale tylko na klęczkach, tak mówi Pismo Święte, słowa w nim tkwią niepojęte. Tak mówi Pismo Święte i niepojęte słowa w nim tkwią. A nie napotkać mocy tych słów może byś umiał, a choćbyś chciał, nie będziesz mógł. Zobaczysz, żebyś mógł nienawidzić, zaprzeczysz, żebyś nie mógł nie wiedzieć, zdradzisz, choć przysiągłeś, że kochasz. Zdrada też jest darem od Boga, tak mówi Pismo Święte. Słowa w nim tkwią niepojęte, tak mówi Pismo Święte i niepojęte słowa w nim tkwią. A nie napotkać mocy tych słów może byś umiał, a choćbyś chciał, nie będziesz mógł. Jutro możemy być szczęśliwi. Nadzieja to plan. Mocniej Państwa przepraszam, ale dotknięty przypadłością wirusową okazałem słabość i musimy rozpocząć jeszcze raz. Adam, wszystko w porządku. Pozdrowienia dla Adama Nowaka i całej ekipy. Raz, dwa, trzy. Tak mówi Pismo wtedy w 1200 notowaniu listy przebojów programu trzeciego. Zespół Raz, dwa, trzy na tej liście był. Kto będzie dziś na liście, wszystko zależy od Państwa. Teraz to nie poganiam, ale bardzo gorąco już namawiam do tego, by głosować, bo za 8 minut zamykamy głosowanie, a po 19 Marek przedstawi jego wyniki. Zapraszamy do słuchania. A, i chciałem jeszcze na zakończenie naszego spotkania podziękować za wszystkie listy, za Państwa aktywność, za miłe słowa i panu Dominikowi za to, że zastosował się do mojej sugestii, bo to nie była rada, nie propozycja, i zajrzał do internetu. I sięgnął po nagrania Zaz, kiedy ona śpiewała na paryskim Montmartre, i napisał tak. Dzień dobry, Zaz na ulicy jest czadowa. Ciary były, pozdrawiam, Dominik. Ja Państwa też pozdrawiam. Pozdrawiają Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski i moja skromna osoba. I na zakończenie jeszcze jedno wspomnienie. Spotkałem kiedyś tego człowieka w sklepie w Vancouver. Nazywa się Michael Bublé. You know how I feel.